hala söyle.

burada onun gözün izi, orada onun elin izi, burada onun gözün izi, orada Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir. karşın çifte küpeleri, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir. Arşın çifte küpeleri, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir. Kerbela'nın ta içinde nur parlar siyah saçında, şol alkanların içinde Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile şol alkanların içinde, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir. Kerbela'nın yazıları, şehit olmuş gazileri, Fatma ana kuzuları, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir. Fatma Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir. Yunus der ki dünya fani, bizden evvel gelen hani, sekiz cennetin sultanı Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir. Sekiz cennetin sultanı Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Medine'ye varamadım gül kokusundan alamadım. Medine'ye varamadım gül kokusundan alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Ben Resul'e doyamadım, yanıyorum, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Kabe'nin örtüsü kare açtı yüreğime yâre. Kabe'nin örtüsü kare açtı yüreğime yâre. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Bulanmaz derdime çare, yanıyorum, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Elimden tut kandır beni, Yavuz Lata erdir beni. Elimden tut kandır beni, Yavuz Lata erdir beni. Çok ağlattın güldün beni, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Çok ağlattın güldür beni, yanıyorum, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. yaramı